Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка, салдат, раздзел 4. 3 дні пошукаў нічога не далі. Узброены дэзерцір знік без следу. Як назло, праклятыя склады знаходзіліся ў такім месцы, што ў які бок не ўцякай, усё добра. Да таго ж ніхто не ведаў планаў дэзерціра. Будзе спрабаваць выйсці ў горад да часці ці вырашыць дабірацца дамоў у Беларусь. Былі перакрыты 6 асноўных дарог, што вялі ў горад, правяралася кожная машына. Круглыя суткі патруляваліся чыгуначны і аўтобусны вакзалы, а таксама рачны вакзал у недалёкай Кінішме. Папярэджваліся ўсе шафёры-дальнабойшчыкі. На трасах Маскоўская, Кастрама, Яраслаўль, Балагое, Віцебск, а таксама Горкі, Уладзімір, Мурам, Бранск былі выстаўлены пасты. У радыусе 20 кіламетраў ад складоў прачасалі, агледзелі, здавалася, кожнае дрэва, кожную магчымую схованку. Апыталі сотні гараджан і жыхароў блізкіх да горада вёсак, аж тройчы прыязджалі ў Тэйкава да ўдавы Пятровай Марыі, якой акурат у той дзень, калі знік салдат, брыгадзір наказаў з'ездзіць пад водою ў суседняе сяло па авёс і камбікорм, бо кладаўшчык напіўся і не мог сам. І яна з радасцю згадзілася. У тым сяле жылі бацькі, і можна было заадно праведаць іх. І вярталася ўвечары, галоўнае тою ж дарогаю, амаль паўз склады. Жанчына бажылася, што нічога не бачыла, яна задрамала і нават не заўважыла, як апынулася дома. Разумны стары конь сам давёз, не першы ж раз на ім ездзіць у тое сяло і назад. Усё ж агледзелі хату, падпол, хлявы. Пуста. Нібыта аціраўся нейкі салдацік у Кінішме каля лодачнай станцыі. Адзін шафёр нібыта бачыў уночы падазронага чалавека, які лесам паўз шашу ішоў у напрамку Мурама. Гэтыя скупыя звесткі толькі пацверджвалі, дэзерцір будзе спрабаваць дабрацца дадому. Пад вечар 4-го дня ў далёкай Беларусі, у невялікай палескай вёсцы каля хаты ласіцаў, спыніўся ваенкомаўскі газік, з якога выйшлі 2 чалавекі ў форме і 1 у цывільным. Гаспадары былі дома. Бацька дэзерціра глядзеў тэлевізар, сястра вучыла ўрокі, у меншай хаце маці выбірала з разрэзанага гарбуза зярняты і раскладала на засланай саломаю блясе. Чалавек у цывільным папрасіў гаспадароў не хвалявацца, растлумачыў, што іхні сын Аляксей часова прапаў з размяшчэння часці, але армія ёсць армія, бывае і не такое. Маці адразу ж пачала плакаць, бацька прыкрыкнуў на яе. Госці доўга не затрымліваліся. Чалавек у форме пагартаў Алёша ў школьны альбом, папрасіў паказаць яго пісьмы з войска. Чалавек у цывільным пацікавіўся ў бацькоў, як іхні сын вучыўся, ці не паводзіў ён сябе часамі дзіўна, скажам, ці не сыходзіў з дому, калі на яго сварыліся, ці не білі яго бацькі, а калі білі, дык як ён рэагаваў. Не, нічога такога. Вядома, усяляк бывала, бывае і пасварыся, і стукнеш пад гарачую руку, на тое бацька. І ён тады зацінаўся, мог не гаварыць дзень, потым адыходзіў. Вучыўся, як і ўсе, вершы добра на памяць ведаў. Усё. Госці папрасілі з сабою альбом і пісьмы. Пабывалі яны яшчэ ў некалькіх хатах, нічога новага, такі ж, як усе хлопец, казалі аднавяскоўцы. У сады, праўда, лазіў, а хто з малых не лазіць, не піў, не курыў, вітаўся першы. І толькі ў апошняй хаце ад старой настаўніцы пенсіянеркі госці нарэшце сёе-тое дабралі. Спачатку яна пачала хваліць былога вучня, тыя ж вершы на памяць добра ведаў. Пасля, зразумеўшы, што трэба гасцям, расказала. Ласіца гэты, аказваецца, быў ганарысты і страшэнны забіяка. З ім пабойваліся звязвацца нават старэйшыя хлопцы. Казалі, яго пачнеш біць, ён прытомнасць страціць і ўсё адно, нават непрытомны, будзе кусацца. Аднойчы ў сёмым класе Аляксей чамусьці разгуляўся на уроку, шумеў, валтузіўся з суседам па парце, малады настаўнік не вытрымаў, ці то ўшчыкнуў яго, ці то ўзяў за вуха. Ласіца, нядоўга думаючы, заляпіў росламу настаўніку аплявуху. На настаўніка не пабаяўся падняць руку. Той збялеў, але стрымаўся, толькі выйшаў з класа. Праз нейкі час вярнуўся і пры ўсіх папрасіў вучня прабачэння. Дык ён, відаць, добрая цаца. Паківаў галавою чалавеку цывільным. Яшчэ ў настаўніцы спыталі, як ласіца ведаў замежную мову, ці не вяла іхняя школа па цяперашняй модзе перапіскі з замежнымі аднагодкамі. Не, перапіскі ніякай не вялі, а мову нямецкую Аляксей ведаў, як і ўсе, на ўзроўні вясковай школы. Госці падзякавалі, сёе-тое запісалі, развіталіся і паехалі ў горад. На другі дзень на школьным перапынку дзесяцікласніца Ніна адшукала Аляксееву сястру і, чырванеючы, падала ёй пачак пісьмаў. «Забяры, і яшчэ, калі Алёша, ну, знойдзецца, напішы, хай не піша мне больш». На уроку сястра кратком дастала адно пісьмо, прачытала: «Мілая моя дзяўчынка», і ледзь не расплакалася, не змагла чытаць далей. Яна шкадавала брата, а ніяк не верылася, што з ім магло здарыцца штосьці страшнае. З галавы не ішла сённяшняя ноч, сама дзяўчынка амаль не спала, бацькі зусім не клаліся. Маці то галасіла, то бралася сварыцца на бацьку, што крыўдзіў колісь сына, то прасіла рады, як цяпер быць. Бацька маўчаў і толькі курыў адну за адной папяросы. Вяртаючыся са школы, дзяўчынка ўбачыла бацьку, які выходзіў з будынка пошты, моўчкі пайшлі разам. Дома у большай хаце стаяла дарожная сумка, шафа была расчыненая, на канапе на ложку ляжала адзенне. Маці, супакоеная, нават павесялелая, збіралася некуды. Бацька паклаў на стол збіркніжку і грошы. Маці пачала пералічваць іх і раптам апусціла рукі. «Збіраюся, а сама думаю, трэба ж гасцінца не забыць, а тады які гасцінец, каму?» Яна ўсхліпнула. Тым жа вечарам бацька правёў яе, пасадзіў на рэйсавы аўтобус да райцэнтра, адкуль уночы быў цягнік на Маскву.